مدینہ، کیا کسی نگران یا ذمہ دار کو اجازت ہے کہ وہ فیضان مدینہ یا مدرسۃ المدینہ کا فون یا اسٹیشنری اپنے ذاتی استعمال میں لا سکے؟ یہ جو ذمہ داران وقف کا جو ٹیلی فون ہے اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، صرف مدنی کام، تنظیمی کام ہو تو یہ رکھا بھی تنظیمی کاموں کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر باقی کے لیے کریں گے تو ان کو تاوان دینا ہوگا، پیسے دینے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.